کمو خلکو چی د دې خبرو منلو نه انکار وکړو دا غوی د پاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړې او که خبردار نه کړې بهر حال هغوی منونکي نه دي.